تجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، خطاؤں کو میری مٹایا خصلت بنایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا کا مالا، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مالا، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مالا، میری بخش دے ہر خطایا الہی، میری بخش دے ہر خطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، شفایا